بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 奉至仁至此的安拉之名 Alif Lam Lai 这些是明确的天经的结文 我却已把它降世成阿拉伯文的古兰经 以便你们了解 我借着启示你这部古兰经 而告诉你最美的故事 在这以前 你却是疏忽的 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم 当时尤素夫对他的父亲说 我的父亲啊, 我却已梦见11颗星和太阳, 月亮, 我梦见他们向我叩头, 他说, 我的孩子啊, 你不要把你的梦告诉你的哥哥们, 以免他们谋害你, 恶魔却是人类公开的仇敌, 你的主这样拣选你，他教你圆梦，他要完成对你和对伊尔孤白的后裔的恩典，犹如他以前曾完成对你的祖先伊布拉欣和伊斯哈格的恩典一样。你的主却是全知的，却是至睿的。 你的主却是全知的，却是至睿的。 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 在尤素福和他的哥哥们的故事里，对于询问者却有许多迹象。当时，他们说，尤素福和他弟弟，在我们的父亲看来， 是比我们还可爱的，而我们是一个强壮的团体， 我们的父亲确实在明显的迷雾之中。他们说，你们把尤素福杀掉，或把他抛弃在荒远的地方，你们父亲的慈爱就会专归于你们了，而你们以后还可以成为正直的人。他们当中有一个发言人曾说，你们不要杀死尤素福，你们可以把他投入井里。要是你们那样做了，一些过路的旅客会把他识趣的。 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بهوأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 他们说，我们的父亲啊，你对于尤素福怎么不信任我们呢？我们对于他却是怀好意的。明天请你让他和我们一同去娱乐游戏，我们一定保护他。他说，你们把他带走，我实在放心不下，我生怕在你们疏忽的时候狼把他吃了。他们说，我们是一个强壮的团体，狼却吃了他，那我们真是该死了。 فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون 当他们把他带走，并且一致决定把他投入井底的时候，我启示他说，将来你必定要把他们的这件事儿，在他们不知不觉的时候告诉他们。傍晚，他们哭着来见他们的父亲。 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 他们说，我们的父亲啊，我们赛跑时使尤素夫留守行李，不料狼把他吃了，你是绝不会相信我们的。即使我们说的是实话，他们用假血染了尤素福的衬衣，拿来给他们的父亲看。他说，不然，你们的私欲怂恿你们干了这件事，我只有很好的忍耐。对你们所叙述的事，我只能求助于安拉。 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 旅客们来了，他们派人去汲水。 他把水桶坠下进去，他说：“啊，好消息，这是一个少年。他们秘密地把他当作货物。安拉是全知他们的行为的，他们以廉价、可数的几个银币出卖了他，他们是不怜惜他的。” وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 那购买他的埃及人对自己的妻子说 你应当优待他，他也许对我们有好处，或者我们抚养他做义子。我这样是由素福在大地上获得地位，以便我教他圆梦。安拉对于其事务是自主的，但人们大半不知道。当达到壮年时，我把智慧和学识赏赐他。 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 他的女主人把所有的门都紧紧地关闭起来，然后 勾引他说：“快来拥抱我。”他说：“求安拉保佑我，他是我的主，他已优待了我。不义的人必定不会成功，他却已向往他，他也向往他。要不是他看见他的主的名证。” 我这样为他排除罪恶和丑事，他却是我的一个忠实的仆人。 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 他俩争先恐后地奔向大门，那时 她已把她的衬衣从后面撕破了。她俩在大门口遇见她的丈夫。她说：“想奸污你的眷属者，她的报酬只有监禁或痛惩。”她说：“是她勾引我。” 他家里的一个人作证说，如果他的衬衣是从前面撕破的，那他说的是实话，而他是说谎的。 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 如果他的衬衣是从后面撕破的，那么他已说了谎话，而他说的是实话。当他看见他的衬衣是从后面撕破的时候，他说，这却是你们的诡计，你们的诡计却是重大的。又说，尤素福，你避开此事吧，我的妻子，你为你的罪过而求饶吧，你原是错误的。 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 都城里的一些妇女说，权贵的妻子勾引他的仆人，他迷惑了他，我们认为他却是在明显的迷雾之中的，他听到了他们狡猾的流言蜚语，就派人去把他们邀请来，并为他们预备了一桌席，发给他们每人一把小刀。他对优素福说，你出去见见他们吧，当他们看见他的时候，他们赞扬了他，他们都被迷住了，以致餐刀割伤了自己的手。他们说，哎呀，这不是一个凡夫，而是一位高洁的天神。 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 他说，这就是你们为他而责备我的那个人，我却已勾引他，但他洁身自好，如果他再不听从我的命令，他势必要坐牢，他势必成为自甘下贱的人。他说，我的主啊，我宁愿坐牢，也不愿响应他们的召唤，如果你不为我排除他们的诡计，我将依恋他们，我将变成愚人。他的主

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 同监狱的两位朋友啊，你们两中有一个要替他的主人斟酒，有一个要被钉死在十字架上， 而众鸟 飞到他的头上来牵他，你俩所询问的事情已被判决了。他对他俩中预料会被释放的人说：“请你在你的主人面前替我伸冤。”但恶魔使他忘记在他的主人面前替尤素福伸冤，以致他在监狱坐了几年。 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 国王说，我却已梦见七头胖黄牛 被七头瘦黄牛吃掉了，又梦见七岁青麦子和七岁干麦子。侍从们啊，你们替我圆圆这个梦。如果你们是会圆梦的人，他们说这是一个噩梦，而且我们不会圆梦，曾被赦宥，并且 在一个时期之后，想起优素福的那个青年说：“我将告诉你们这个梦的意思，请你们派我去吧。”يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 尤素福，忠实的人啊，请你为我们圆圆这个梦。七头胖黄牛 被七头瘦黄牛吃掉了，又有七岁青麦子和七岁干麦子，我好回去告诉人们，让他们知道这个梦的意义。 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 他说，你们要连种七年，凡你们所收获的麦子，都让它存在穗子上，只把你们所吃的少量的麦子打下来，此后将有七个荒年 来把你们所预备的麦子吃光了，只剩得你们所储藏的少量麦子。此后， 将有一个丰年，人们在那一年中要得雨水，要榨葡萄酿酒。 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 国王说，你们带他来见我吧。当使者到来的时候，他说，请你回去问问你的主人，曾经把自己的手割伤了的那些妇女，现在是怎样的？我的主是全知他们的诡计的。国王说，你们勾引尤素夫的时候，你们的实情是什么？他们说，哎呀，我们不知道他有一点罪过。权贵的妻子说，现在真相大白了，是我勾引他，他却是诚实的人，这是因为要他知道，在背地里我并没有不忠于他的行为，并且要他知道安拉不诱导不忠者的诡计。他说，我不自称清白，人性的确是怂恿人作恶的，除非我的主所怜悯的人，我的主却是至赦的，却是至慈的。 وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسيفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا منشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 国王说，你们带他来见我吧，我要使他为我自己所专有。他对国王说话的时候，国王说，今天你在我的御前却是有高品级的，是可以信任的人。他说，请你任命我管理全国的仓库，我却是一个内行的保管者，我这样是尤素夫在国内获得权力，在他所要的地方占优势，我把我的慈恩降给我所抑郁者，我不会让行善者徒劳无酬。后世的报酬，对于信教而且敬畏的人，将是更好的。 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ 有素夫的哥哥们来了，他们进去见他。 他认出了他们，而他们却没有认出他。当他以他们所需的粮食供给他们之后，他说：“你们把你们同父的弟弟带来见我吧？难道你们不见我把足量的粮食给你们，而且我是最好的东道主吗？” 如果你们不带他来见我，你们就不能从我这里购买一颗粮食，你们也不得临近我。他们说：“我们要恳求他父亲允许我们带他来见你，我们必定这样做。” وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 他对他的同仆们说：“你们把他们的财物放在他们的粮袋里，他们回去的时候，也许会认出这些财物，也许会再来一趟。”他们回去见了他们的父亲，说：“ 我们的父亲啊，人家不准我们再抵粮了，请你派我们的弟弟和我们一同去，我们就能抵粮，我们一定把他保护好。”他说：“对于他，我能信任你们，正如以前对于他哥哥我信任你们一样吗？” 安拉是最善于保护的，也是最慈爱的。ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 当他们打开自己的粮袋的时候，发现他们的财物已退还他们了。他们说：“我们的父亲啊，我们还要求什么呢？这是我们的财物，已退还我们了，我们要为我们的眷属抵粮。” 要保护我们的弟弟，我们可以多抵一坨粮，那是容易获得的粮食。他说：“我不派他和你们一同去，直到你们至安拉而和我立誓约，你们势必带他回来见我，除非你们全遭祸患。” 当他们和他立誓约的时候，他说：“安拉是监护我们的誓约的。” وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 我的孩子们，你们不要从一道城门进城，应当分散开，从几道城门进去。我对于安拉的判决毫无裨益于你们，一切判决只归安拉，我只信赖他，让一切信赖者都只信赖他吧。当他们遵照他们的父亲的命令而进城的时候，他对于安拉的判决没有丝毫裨益，但那是叶尔孤白心中的一种期望，已把它表白出来。他曾受我的教诲，所以他却是有知识的人。但世人的大半不知道。 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهجعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 当他们进去见尤素福的时候，他拥抱他弟弟，他说：我却是你的哥哥，你不要为他们过去的所作所为而悲伤吧。当他以他们所需的粮食供给他们的时候，他使人把一只酒杯放在他弟弟的粮袋里，然后一个传唤者传唤说：对商啊，你们却是一伙小偷。 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبينقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 他们转回来说，你们丢了什么？他们说，我们丢了国王的酒杯。谁拿酒杯来还，给谁一坨粮食。我是保证人，他们说，只安拉发誓，你们知道，我们不是到这个地方来捣乱的，我们向来不是小偷。他们说，偷窃者应受什么处分呢？如果你们是说谎的人，他们说，偷窃者应受的处罚 是在谁的粮袋里搜出酒杯来，就让他自己承受应得的处罚，把他当作奴仆。我们是这样惩罚不义者的。 فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 优素福在检查他弟弟的粮袋之前，先检查了他们的粮袋，随后在他弟弟的粮袋里查出了那只酒杯。我这样为优素福定计，按照国王的法律，他不得把他弟弟当作奴仆，但安拉意欲他那样做。我把我所意欲者提升若干级，每个有知识的人上面都有一个全知者。 قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون 他们说，如果他偷窃，那么他有一个哥哥从前就偷窃过。尤素夫把这句话隐藏在心中，没有对他们表示出来。他暗暗地说，你们的处境是更恶劣的，安拉是知道你们所叙述的事情的。 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 他们说，权贵啊，他的确有一位笼中的老妇，请你以我们中的一人代替他当奴仆吧，我们却认为你是行善的。他说，愿安拉保佑我们，我们只把发现其粮袋里有酒杯的当作奴仆，否则我们必定是不义的人。 قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 当他们对尤素夫绝望的时候，他们离席而秘密会议。他们的大哥说，你们的父亲曾要求你们指安拉发誓，难道你们不知道吗？从前你们曾怠慢了尤素夫，我绝不离开这个地方，直到父亲允许我，或安拉为我而判决，他是最公正的判决者。 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 你们回去见父亲，然后对他说：“我们的父亲啊，你的儿子却已偷窃，我们只作证我们所知道的，我们不是保证优选的。” 请你问一问我们曾居住的那座市镇和与我们同行的对商吧，我们却是诚实的。قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ他说不然你们的私欲怂恿了你们做这件事我只有很好的忍耐但愿安拉把他们统统带来给我他却是全知的 却是智睿的，他不理睬他们。他说：“哀哉，尤素福！他因悲伤而两眼发白，他是压住性子的。”قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 他们说：“至安拉发誓，你将念念不忘尤素夫，直到你变成为憔悴的或死亡的。”他说：“我只向安拉诉说我的忧伤，我从安拉那里知道你们所不知道的。”他说：“我的孩子们，你们去打听尤素夫和他弟弟的消息吧。” 你们不要绝望于安拉的慈恩，只有不信教的人们才绝望于安拉的慈恩。فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 当他们进去见尤素夫的时候，他们说：“权贵啊，我们和我们的眷属遭遇了灾害，只带来了一点劣质财物。” 请你给我们足量的粮食，请你施舍给我们，安拉一定会报仇施舍者。他说：“你们知道吗？当你们是愚昧的时候，你们是怎样对待尤素夫和他弟弟的呢？”他们说：“怎么，你呀，真是尤素夫吗？” 他说：“我是尤素夫，这是我弟弟。安拉却已降恩给我们，谁敬畏而且坚忍，谁。” 必受报酬，因为安拉必不是行善者徒劳无酬。 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين 他们说，至安拉发誓，安拉却已从我们当中拣选了你，从前我们却是有罪的。他说，今天对你们毫无谴责，但愿安拉饶恕你们，他是最慈爱的。你们把我的这件衬衣带回去，把它蒙在我父亲的脸上，他就会恢复视力。然后你们把自己的眷属全部带到我这里来吧。 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 当对商出发的时候，他们的父亲说，我却已闻到尤素夫的气味了。要不是你们说我是老糊涂，他们说，至安拉发誓，你的确还在你那旧有的迷雾之中。当报喜者来到后，他就把那件衬衣蒙在他的脸上，他的眼睛立即恢复了视力。他说，难道我没有对你们说过吗？我的确从安拉知道你们所不知道的。 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين 他们说，我们的父亲啊，请你为我们求饶，我们却是有罪的。他说，我将要为你们向我的主求饶，他却是至赦的，却是至慈的。当他们进去见尤素福的时候，他拥抱自己的双亲，他说，你们平安地进埃及吧，如果安拉抑郁。 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 他请他的双亲坐在高座上，他们为他而俯伏叩头。他说，我的父亲啊，这就是我以前的梦兆的解释， 我的主已使那个梦兆变成为事实了，他却已优待我，因为他把我从监狱里释放出来。他在恶魔里见我和我哥哥们之后，把你从沙漠里带到这里来。我的主对他所抑郁者是慈爱的，他却是全知的，却是智睿的。 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين 我的主啊，你却已赏赐我一部分政权，并交给我一些圆梦的知识。天地的创造者啊，在今世和后世，你都是我的主宰。求你使我作为顺从者而死去，求你使我入于善人之列。 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 这是一部分优选的消息，我把它启示给你。当他们用计谋决策的时候，你不在他们面前。你虽然期望世人信教，但他们大半是不信教的。你不为传授古兰经而向他们要求任何的报酬。古兰经只是对世人的教诲。 وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 天地间有许多迹象，他们从旁边走过而不注意，他们虽然大半信仰安拉，但他们都是以物配主的。难道他们不怕安拉惩罚中的大灾降临他们，或末日在他们不知不觉之中突然降临他们吗？ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 你说这是我的道路，我号召人们信仰安拉，我和随从我的人都是依据明证的，我证安拉超绝万物，我不是以物配主的人。 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 在你之前，我只派遣了城市居民中的若干男子，我启示他们，难道他们没有在大地上旅行，因而观察前人的结局是怎样的吗？后世的住所 对于敬畏者是更好的，难道你们不理解吗？ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 直到众使者绝望而且猜想自己被欺骗的时候，我的援助才来临他们，而我拯救了我所抑郁的人。我所加于犯罪的人们的惩罚是不可抗拒的。 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبابما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 在他们的故事里，对于有理智的人们却有一种教训，这不是伪造的训词，却是证实前经，详解万事，向导信事，并施以慈恩的。